het begin van zaterdag 22 juli. Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Een tweede vaccin tegen het RS-virus is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap. Het vaccin kan aan zwangere vrouwen worden gegeven. Hun baby is dan na de geboorte 6 maanden beschermd. De komst van het vaccin wordt gezien als doorbraak door artsen. In Nederland belanden per jaar duizenden kinderen met het RS-virus in het ziekenhuis. Eerder werd al een vaccin goedgekeurd dat aan pasgeboren baby's kan worden gegeven. De Gezondheidsraad beslist waarschijnlijk begin volgend jaar of het middel in het Rijksvaccinatieprogramma komt. In Den Haag is een sloot afgesloten omdat die vervuild blijkt met verschillende soorten PFAS. Dat meldt Omroep West. Vorige week bracht het onderzoeksprogramma Pointer aan het licht dat het water in de wijk Voorpark bij Leidschendam in 2021 veel te veel PFAS per liter bevatte, namelijk 180 nanogram. Dat is 25.000 keer de grenswaarde die het RIVM veilig acht voor oppervlaktewater. De bron van de vervuiling wordt onderzocht. In de Verenigde Staten heeft president Biden voor het eerst een vrouwelijke admiraal voorgedragen. Als Lisa Franchetti wordt gekozen, is het de eerste vrouw die de Amerikaanse marine gaat leiden. Franchetti heeft al 38 jaar ervaring binnen de krijgsmacht. De benoeming moet nog wel worden goedgekeurd door de Senaat. De Nijmeegse Vierdaagse zit erop. 39.000 wandelaars hebben hem uitgelopen. In totaal hadden 47.000 mensen zich ingeschreven. 8.000 lopers haalden de finish dus niet. Dit jaar was het weer de eerste volledige Vierdaagse in 3 jaar tijd. 2 edities gingen niet door vanwege corona. En vorig jaar werd het evenement ingekort door extreme hitte. Het weer. Vannacht opklaringen. Het koelt af naar zo'n 11 graden. Morgen eerst zon, later bewolking. Het wordt dan ongeveer 23 graden. Zondag bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Brainwash Zomerradio. Met Floortje Smit. Het was altijd de bedoeling dat AI ons leven alleen maar zou verbeteren. Maar hoe langer hoe meer komen we erachter dat dat helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Fraudedetectie blijkt bij de Belastingdienst en Duo vrijwel uitsluitend mensen met een migratieachtergrond aan te wijzen als fraudeur. En we zijn bang dat ChatGPT straks onze banen in zal inpikken. Ilyas Nasrullah is informaticus, digitaal strateeg en columnist bij Trouw. Volgens hem verliest digitale technologie de mens te vaak uit het oog, terwijl die technologie wel een essentieel onderdeel van de samenleving is geworden. Goedenacht en welkom bij Brainwash Zomerradio, een speciale zomerse serie van Human. En ook in dit 8e seizoen praat ik met denkers aan de hand van muziek die ze zelf meenemen. Het komend uur vertelt dus Ilyas Nasrullah welke liedjes en welke artiesten vormend zijn geweest voor zijn denken. Ilyas, welkom. Bedankt, Floortje. Was jij nou vroeger zo'n jongetje die al droomde over robots die het huiswerk zouden overnemen en dat soort zaken? Nee, dat niet. Ik kom wel uit een familie van informatici. Ik heb heel veel neven die in de IT zitten. En ik ben een van de jongsten. Dus ik zag ze altijd bezig. En ik kwam al van jongs af aan met computers in aanraking. Dus ik zag wel een carrièrepad voor me in de IT. Maar ik heb ook andere dromen en wensen gehad in de tussentijd. Uiteindelijk is het wel IT geworden. Ja, wat vond je er zo leuk aan die computers dan? Ik vind dat zo lastig te zeggen. Ik denk dat als je... Het heeft iets magisch om dingen op het scherm te zien verschijnen uit het soort van niets. Dus het is ook een creatief en creatieproces eigenlijk wat er op een computer plaatsvindt. En ik denk dat dat hetgene is wat zo aantrekkelijk is voor informatici om met computers te willen werken. Je ziet je eigen ideeën ontstaan op een PC. Toen ik 3 was, zag ik dat nog wat minder natuurlijk dan nu. Maar dat is denk ik wel die initiële trigger van... oh, je ziet, er gebeurt iets. En wat is dat dan? Het is gewoon een heel bijzonder apparaat, een computer. Ja, want toen ik jong was, heb ik volgens mij voor het eerst... een soort schildpadje kon ik dan over een scherm laten lopen... door gewoon commando's in te voeren. Dat was inderdaad magisch. Het is alsof je iets controleert. Precies, Ja. Is het... Wat ook heel fijn is aan computers, is dat ze zo logisch denken. Ja, is dat fijn? Of denken. Is dat fijn? Ja. Ik weet het niet. Dat is misschien hetgene wat ik het meest vreemde heb gevonden aan computers altijd. Dat ze zo rechtlijnig zijn. Er wordt heel vaak 1 en 0 gezegd natuurlijk. Maar dat is ook wel wat een computer is. Heel erg binair, rechtlijnig. En zo word je ook getraind als informaticus. Dus als je een opleiding volgt, informatica, dan leer je heel erg abstract denken. En dat is heel krachtig. Maar je wordt er ook een beetje rechtlijnig door. Een goed voorbeeld is misschien, als we het over AI hebben, is de Turing-test. En dan ga je terug naar 1930, de jaren 30. En in die test wordt er eigenlijk gezegd, nou, als een computer met een mens praat en die mensen van weten overtuigen dat hij zelf een mens is, dan is het een intelligente computer. Nou, dat is heel erg binair denken. Dat is dus ofwel intelligent of niet. En dus ik denk dat misschien een groter probleem dan een computer die heel binair werkt, is dat mensen ook heel erg binair gaan nadenken als ze met computers werken. En daar schuilt het probleem in. Oh, dat is heel interessant. Dus dat wordt inderdaad of het is zwart of het is wit. De grijstinten verdwijnen hoe langer je informatica studeert. Ja, of je bent fraudeur of niet. Ja. Oh, ik zag wat interessant dat ook je eigen brein beïnvloedt. Je wordt gewoon getraind om op die manier na te denken. Dus je leert heel logisch redeneren, heel logisch nadenken. Je leert formele logica, wat eigenlijk gewoon een wiskundige logica is. Hè. Dus je leert logische beredeneringen en berekeningen. Maar de wereld is niet zo zwart-wit. En dat is wat je verliest als je op die manier leert denken. Dus bijvoorbeeld de vraag met zo'n Turing-test van wat is eigenlijk de impact op de mens? Ja, dat verlies je dan uit het oog. Terwijl dat misschien nog een veel relevantere vraag is dan of die computer intelligent is. Wat is nou de impact op de mens die dat gesprek aan het voeren is met zo'n computer? Er zijn eigenlijk heel veel voorbeelden te geven van waar je kan zien van als je te abstract wordt, dan leef je eigenlijk alleen nog maar in een model in je hoofd en de wereld is geen model. Ja. Het idiote is dat jouw vader is gedupeerd geraakt precies door zwart en wit en door AI. Iets waar jij op dat moment natuurlijk heel erg mee bezig was uit een soort liefde voor het vak. Hij is op zo'n zwarte lijst terechtgekomen van de Belastingdienst. Klopt. Nou, ik zou niet willen zeggen dat hij gedupeerd is. Hè? Mijn vader stond als je naar de toeslagenschandaal kijkt, het is echt een zaak die je goed moet afpellen. Je hebt daar te maken gehad met een zwarte lijst. Dat wordt het FSV genoemd, fraude signaleringsvoorziening. En je hebt een risicoclassificatiemodel, werd dat genoemd, RCM. Nou, die zwarte lijst, de fraude signaleringsvoorziening, dat was gewoon een zwarte lijst. Daar kon je op staan. Wat de impact daarvan was, dat is nog steeds niet helemaal bekend. Het kan zijn dat het feit dat je op die lijst stond, dat tot een extra controle leidde. Het kan zijn dat die gegevens zijn gedeeld met een bank. En dat je daardoor misschien een lening niet kreeg of wat dan ook. Maar de impact daarvan is niet helemaal duidelijk. Het kan heel mild zijn. Het kan ook heel erg zijn. En de erge situatie is dat het feit dat je op die lijst stond, gebruikt werd in dat risicoclassificatiemodel. En dat is eigenlijk het waar als we het over het toeslagenschandaal hebben, waar het echt misging. Want dat is waar mensen eigenlijk tot fraudeur aangemerkt werden. En daarna tot fraudeur bestempeld werden. En Dus mijn vader, als je even naar die situatie kijkt, om niet te dramatisch te maken, hij zat op die zwarte lijst. We denken dat hij daar verder geen last van gehad heeft. Behalve dan dat gewoon op zo'n zwarte lijst staan op zich al best wel schandalig is. Nou, merkwaardig ook. Hoe kom je erachter dat je dan op zo'n zwarte lijst staat? Hij kreeg een brief Dus iedereen kreeg op een gegeven moment een brief onder druk van de Tweede Kamer. Werd op een gegeven moment aan iedereen gecommuniceerd dat je erop stond. En volgens mij ging het over 250.000 mensen. Dus dat is echt, echt een flinke groep mensen die erop stond. En het geval van mijn vader is heel bijzonder. En ik heb zelf een keer een column over geschreven. Hij was zelf een NAVO-diplomaat. En voor de positie die hij had, had hij de hoogste security clearance. En dat heette volgens mij ook Cosmic Top Secret. Dus jij hebt echt het gevoel van, hè, die weet alles over alles. Ja, ja. Maar dat is zo'n dat is een klassificatie die je krijgt van de AIVD. En daar doen ze echt heel serieus achtergrondonderzoek naar jou. Dan weten ze alles van je. En als je dan na je carrière ineens op zo'n zwarte lijst geplaatst wordt, op basis van nul concrete verdenkingen, maar waarschijnlijk gewoon omdat je een gekke achternaam hebt. Nou, dat is dan heel. Dat laat zien hoe onvoorzichtig de Belastingdienst werkte. Probleem van dit voorbeeld van die zwarte lijst is dat laat eigenlijk niks zien over computers. Je werd op die zwarte lijst geplaatst vanwege allerlei verdenkingen. En het kon dus ook gewoon zijn hoe je eruit ziet, wat je achternaam is, wat maar opkwam in een ambtenaar die besloot om jou op zo'n lijst te zetten. Dus dat laat niet echt zien waar die problematiek zit. Maar met dat risicoclassificatiemodel, hè, waar mensen tot fraudeur werden bestempeld, daar zie je dat wel. Want dat was een door computers gestuurde besluitvorming. Of in ieder geval door computers ondersteunde besluitvorming, op zijn minst. En daar zie je de problematiek veel meer. Ja. Hoe kan het nu dat... het is even een hele simpele vraag, hoor. Maar hoe kan het zijn... Een computer kan in principe natuurlijk niet racistisch zijn. Of kan dat wel? Kan een computer wel racistisch zijn? Ik vind dat een hele goede vraag. Ik zou ook zeggen dat dat niet kan. Dat hangt er heel erg van af hoeveel waarde je toekent aan de dingen die een computer zegt of doet. Uiteindelijk doet de computer gewoon berekeningen. En je kan zeggen dat de waarde die wij... De interpretatie die wij geven aan wat de computer zegt, dat is wat het racistisch maakt, ja of nee. Als je even uit die fraude, dat fraudevoorbeeld stapt, het bekendste voorbeeld is misschien wel dat Google gebruikte bij het programma Google Foto's een automatische klassificatie van wat je op een foto ziet. En bij foto's en video's van zwarte mensen werden ze tot gorilla bestempeld, volgens mij. Goed, dat is er nog een heel verhaal van waarom komt zo'n systeem dan tot zo'n klassificatie. Maar de computer zelf heeft geen racistische intentie. Dan kan je zeggen van, nou, om die reden is een computer niet racistisch. Maar dat die zo'n uitspraak doet en dat een foto gelabeld wordt van jou als, en je bent een gorilla, dat interpreteer je natuurlijk wel als racistisch. En hè, dus vanuit dat perspectief kan je zeggen dat een computer wel racistisch is. Ik denk dat het belangrijk is, veel belangrijker is om niet de verantwoordelijkheid bij die systemen neer te leggen, maar bij de makers van die systemen. Van hoe komt het nou dat jouw programma zo'n uitspraak doet? Nou ja, dat is natuurlijk, een computer is feitelijk reproduceert wat je erin stopt op een of andere manier, toch? Ja. Als jij bepaalt dat bepaalde mensen met een bepaalde achternaam een risico vormen, dan ligt dat aan jou. Dat ligt dan niet aan die computer. Dat klopt. Ja, dat klopt. Dus het zijn de mensen achter het systeem, toch? Het is heel erg. Het heeft heel veel lagen. Dus als je dat voorbeeld neemt van die Google Foto's. Wat is er nou eigenlijk gebeurd? Je hebt waarschijnlijk hebben ze hun systeem getraind op foto's van mensen en foto's van dieren. Maar er zaten gewoon heel weinig foto's van zwarte mensen in hun trainingsset. Maar wel foto's van gorilla's. Nou, en dan als een computer dan uiteindelijk gaat klassificeren, dan kijkt hij naar overeenkomsten. En een van de overeenkomsten is kleur. Ja. Hè, welke kleur zie je in die foto? En dan is het zwarte huid of zwarte vacht. Nou, ik heb geen zwarte mensen gezien. Ik heb alleen maar witte mensen in mijn systeem gezien. Dan moet het wel een gorilla zijn, zeg maar. Dus de data die je gebruikt... Hè, want dit zijn geen systemen die per se logica... Waar logica ingestopt wordt, maar er wordt data ingestopt. En op basis van die data worden patronen afgeleid. Nou, als jij dan data erin stopt die niet representatief is... dan krijg je ook niet representatieve antwoorden eruit. Dat is een verantwoordelijkheid die bij de makers van dit soort systemen liggen. Maar het is ook weer te makkelijk om te zeggen dat als je neutrale data of representatieve data in zo'n systeem zou stoppen, dat je dan geen racisme meer zou hebben met dit soort systemen. En dat heeft deels te maken met wat is representatieve data dan? Wat is neutrale data? Ik wou dit zeggen, ik weet helemaal niet wat er wel bestaat, neutrale data. Dat bestaat eigenlijk ook niet. Dus dit is deels ook een beetje een rookgordijn wat opgeworpen wordt door mensen die dit soort systemen maken. Van als we nou die data goed krijgen, dan is het probleem opgelost. Want dan lijkt het alsof er een oplossing is. Terwijl het eigenlijk misschien een onoplosbaar probleem is. En aan de andere kant heb je ook dat wat die systemen doen. En daar zit ook het risico van klassificatiemodellen. En dat is een subcategorie van kunstmatige intelligentie, kan je zeggen. Is dat ze zoeken ook naar patronen. Ze zijn gemaakt om te discrimineren. En dat is soms goed. En soms is dat helemaal niet goed. Maar als je een systeem wil wat discrimineert... en discrimineren bedoel ik niet... Je bedoelt onderscheid maken. Hè? Dus als je een systeem maakt wat onderscheid gaat maken... dan gaat het ook gewoon zoeken naar... wat zijn nou de grootste groepen die ik zie... die ik een beetje kan benoemen en clusteren... en tot een geheel kan maken... Maar dat is niet per se hoe het leven werkt. Hè? Want het leven is dus wel zwart-wit, heeft allemaal... Ja, er zijn meerdere grijs tinten. Precies. Maar dus het inzetten van zo'n systeem op zich... is dan ben je dus al op zoek naar dingen in hokjes stoppen. En dat kan al een probleem zijn. Ja. We gaan naar Cher. Je wilde graag Believe laten horen. Volgens mij een voorbeeld van een idee wat muzikaal gezien heel erg interessant leek. En wat een beetje op de langere termijn uit de hand is gelopen. Mag ik het zo samenvatten? Ja, zeker. Ja. Ik denk, dit is het belangrijkste popnummer van de afgelopen 25 jaar. Dit is ook het jaar dat Believe 25 jaar bestaat. Zullen we het erover hebben nadat mensen daarna geluisterd hebben? Ja, dat is goed. Gaan we doen. We gaan luisteren. No matter how hard. lief was dit van Cher. Wanneer hoorde je dit nummer voor het eerst? Nou, dit is 1998, denk ik. Hè? Dus toen was ik 12. En ik zal het gezien hebben op TMF of MTV of zo. Ik herinner het me nog wel goed trouwens. Want dit nummer, dat geluidseffect wat je hoort op haar stem. Ja, ik denk dat heel veel mensen dat hadden van wat is dit? Ja. Hè? Wat is dit voor geluid? En dat geluid, dat is autotune. En waarom ik dit nummer heb gekozen is omdat dat effect eigenlijk het belangrijkste geluidseffect is geworden in de popmuziek in de afgelopen 25 jaar. Alle artiesten, alle grote artiesten en kleine artiesten zijn autotune gaan gebruiken om de perfecte toonhoogte te creëren in de muziek. Gewoon perfect zuivere klanken. Want Cher, de computer die wijzigt de, dus als je er net even doorheen schiet of zo, dan maakt hij het netjes. Ja, en ook als je er helemaal naast zit, dan kan je hem gewoon loopzuiver krijgen. Maar hoe valser je zingt, hoe robotischer en mechanischer het gaat klinken aan het eind. Dus wat je in dit nummer hoort, is dat ze heel bewust met die toonhoogtes hebben zitten spelen. Zodat je dat robotische effect krijgt in de stem van Cher. Dus het is ook gewoon hier gebruikt als een soort van met een artistiek doel. Maar wat je eigenlijk hebt gezien in de afgelopen 25 jaar is dat het is gebruikt gaan worden om een soort perfectie te creëren die niet echt is. En ik vind dat heel interessant, want als je gewoon popmuziek over het algemeen analyseert in de afgelopen 70, 80 jaar, dan zie je dat het steeds simpeler is geworden. Het is qua harmonie is het simpeler geworden, qua structuur is het simpeler geworden. Heel veel nummers zijn nu nog maar 2-3 minuten lang. Er zit niet eens meer een brug in. Soms is het couplet en refrein zijn hetzelfde akkoordenschema. Dus het is echt enorm versimpeld. Maar als je dan kijkt naar, en ik noem dat ook wel eens meer, die muziek wordt steeds computerachtiger. En als je dan het gesprek gaat voeren over waar we vandaag de dag zitten, generative AI. Hè, we hebben het nu over het genereren van teksten, maar het genereren van muziek, daar wordt ook hard aan gewerkt. Dan denk ik altijd van ja, maar als wij al onze muziek steeds simpeler, formulaiser maken, dan is het ook logisch dat een computer dat soort muziek gaat kunnen genereren. Want wij leggen een format neer, wij maken het heel robotisch. Dat is wat een computer heel goed kan. Formules, op basis van een formule een liedje produceren. Ja, er zit waarschijnlijk nog een stap voor, namelijk dat wij een vast stramien zijn gaan gebruiken voor muziek, omdat een computer ooit heeft gezegd, dat slaat heel erg aan. Als je een nummer van 3 minuten doet, dat vinden mensen prettig. Ik denk dat daar niet per se een computer achter zit, maar wel een soort van statistische analyse, weet je wel. Van, we zien dat dit soort nummers het goed doen in de hitlijsten, dus we gaan nog meer van dat soort, ja. Dat soort muziek maken. Maar het heeft ook, gewoon te maken met het is goedkoper om op deze manier muziek te produceren. Ja, dus als je kan wachten tot iemand 100 partijen heeft ingezongen en uiteindelijk een keer helemaal zuiver is. Of je doet het in één keer en je laat die software erop los en je sleutelt er een beetje aan en dan klinkt het ook al goed genoeg. Dus het heeft ook gewoon met productiekosten te maken. Studiotijd is duur. Ja. En je ziet dat het niet alleen op de stem is toegepast, maar je hebt bijvoorbeeld ook software dat heet Beat Detective. En dat zorgt ervoor dat alles netjes op de maat gespeeld wordt. We maken kunst zeg maar steeds meer computerachtig. En dit vind ik eigenlijk meer de interessantere trend die onder AI en de generatieve AI-discussie ligt. We willen alles in format stoppen. We halen alle creativiteit eruit. En daarna zeggen we van, hey, kijk, een computer kan ook creatief zijn. Terwijl, ja, ja waar heb je het over? Is dit creativiteit? Misschien was die muziek die we nu al aan het maken waren niet meer zo heel erg creatief. Ja, maar je mist eigenlijk een soort... je mist de rafelrandjes. Je mist de rafelrandjes, ja. En het is denk ik ook wel... als je een beetje observeert van hoe reageren mensen op muziek. Hè? Dat, je kan zeggen van nou, misschien Ilias ben je gewoon echt een beetje de oude boomer aan het spelen hier. Met je muziek was vroeger beter. Maar en ik denk dat iedere generatie hun eigen muziek het beste vindt. Maar tegelijk is wat ik zeg ook waar. Dat die muziek wel over de tijd heen steeds simpeler geworden is. En dat mensen ook niet meer gewend zijn om... Als je nu naar een nummer van de Beatles luistert... dan het klinkt eigenlijk een beetje raar... omdat het toch een stuk complexer is dan de popmuziek van nu. En het zijn niet altijd lange nummers van de Beatles bijvoorbeeld. Maar ze zijn gewoon een stuk melodisch complexer, harmonisch complexer. En je hebt niet meer de oren om daarnaar te luisteren. Dus je smaak wordt ook aangepast aan hetgene wat er beschikbaar is. Dat vind ik heel interessante fenomenen. Hoe wij denken vaak dat wij technologie kunnen gebruiken om dingen te beïnvloeden, om dingen te creëren. Maar eigenlijk vormt die technologie ons ook heel erg. En mijn zorg zit vaker in dat we niet een soort van hazenpaadje af te lopen en een heel erg nauwe visie voor onszelf te creëren. Dat we niet meer zo heel breed kunnen zien van wat er nou nog meer kan. Toen die film van over Queen uitkwam, die biopic, toen zag je echt een beetje zo'n Queen revival. Het interessantste vond ik dat heel veel van de huidige Gen Z, dat die ook heel erg onder de indruk waren van zo'n Freddie Mercury. Maar dat heeft ook gewoon te maken met dat er zit iets in die muziek wat echt is en wat puur is en wat heel moeilijk terug te vinden is in de muziek van nu. Ik zeg niet dat het er niet is, maar het is het verdwijnt er steeds meer uit. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als je informatica gaat studeren. Dus er is wit of zwart. Alles wordt steeds simpeler. En computers doen dat dus ook gewoon met ons brein, zeg jij. Wij laten het toe dat het met ons gebeurt. Ja. Wij willen het zelf ook, blijkbaar. Dus en je ziet bijvoorbeeld, hè, als we het hebben over dat soort van perfectionisme. Wat we willen bereiken in muziek door autotune te gebruiken. Dat zie je ook op Instagram. Want we willen een filter gebruiken om er mooi uit te zien. Je ziet het op TikTok. En het is steeds dat creëren van een soort van ideaalbeeld. Maar uiteindelijk heb je gewoon Instagram face. Iedereen ziet er hetzelfde uit. En dan kan je vragen van wat is hier nou nog perfect aan? Maar ik weet niet of computers dat met ons doen. Maar wat we doen is wat we computers gebruiken om naar een heel raar ideaal te gaan. Ja. Wat denk ik helemaal niet meer menselijk is. Er is een probleem volgens jou of tenminste het gaat ergens mis met technologie. En je hebt een plaat uitgekozen die dat heel goed beschrijft. Hole in the Bucket heet die. Kan je uitleggen waarom dit volgens jou dat probleem samenvat? Ik heb het nummer gekozen ook omdat dit is een van de nummers die mijn moeder me liet horen toen ik heel jong was. Het is eigenlijk een kinderlied, deels. het is ook weer zo'n nummer van misschien eerst luisteren eerst en dan... Luisteren. Prima. Tell me something. Why can't a mouse eat a streetcar? We'll have none of that foolishness. Well, why don't you go fetch the water? Go do what? Go fetch the water. There's a hole in the bucket. There lies a, there lies a. There's a hole in the bucket. There lies a hole. We'll fix it, dear Henry. dear Henry, dear Henry, well, fix it, dear Henry, fix it. With what shall I fix it, dear Liza, with what shall I fix it, dear Liza, with what? With a straw, dear Henry, dear Henry, dear Henry, with a straw, dear Henry, with a straw. Oh, the straw is too long, dear Liza, the straw is too long, dear Liza, too long. Cut it, dear Henry, dear Henry, dear Henry. Well, cut it, dear Henry, cut it. With what shall I cut it, dear Liza, with what shall I cut it, dear Liza, with what? With an axe, dear Henry, dear Henry, dear Henry. With an axe, dear Henry, with an axe. The axe is too dull, dear Liza, the axe is too dull, dear Liza, too dull. Hone it, dear Henry, dear Henry. Well, hone it, dear Henry, dear... Sharpen it. On what shall I hone it, dear Liza, on what shall I hone it, dear Liza, on what? On a stone, dear Henry, dear Henry, on a stone, dear Henry, on a stone. Stone is too dry, dear Liza, the stone is too dry, dear Liza, too dry. Wet it, dear Henry, dear Henry. Well, wet it, dear Henry, wet it. With what shall I wet it, dear Liza, with what shall I wet it, dear Liza, with what? Try water, dear Henry, use water, dear Henry, use water. In what shall I fetch it? Dear Liza, in what shall I fetch it? Dear Liza, in what? In the bucket, dear Henry, in the bucket, dear Henry, in the bucket, in the bucket. There's a hole in the bucket, dear Liza. Nou, Ilias, leg maar uit. Wat heeft dat gat in die emmer te maken met AI? Ja, dit nummer doet me altijd denken aan... dat je een probleem wil oplossen... waarvan één iemand eigenlijk weet van... dit is helemaal geen oplossing voor het probleem. En de ander alles eraan probeert te doen om het probleem te fixen. en ik vind dat ik vaak in die positie zit als het gaat over AI... dat ik denk, ja, dit probleem gaan we niet oplossen. En dat andere mensen heel erg hard bezig zijn met... ja, ook als we nou dit doen, als je nou dat doet... uiteindelijk los je het probleem niet op. En eigenlijk waar we het gesprek mee begonnen... die fraudedetectie, dat vind ik een perfect voorbeeld hiervan. He, dus jij noemde bijvoorbeeld al... wat nou als je... neutrale data stopt in zo'n systeem. Maar eigenlijk hebben we met een veel fundamenteler probleem te maken... als het gaat om algoritmische fraudedetectie. Dat is namelijk dat het pseudowetenschap is. En waarom zeg ik dat? Het is een heel bazaal wetenschappelijk... iets uit de wetenschapsfilosofie... dat als er een correlatie is... dan betekent nog niet dat er een causale relatie is. En de correlatie die je ziet als je het hebt over Duo recent... met die studiefinancieringen en het UWV en de Belastingdienst... en de Amsterdam met de top 400. Dan zie je dat er... wat er eigenlijk wordt gezegd is... we hebben hier een dossier van iemand die crimineel gedrag heeft vertoond. We hebben hier een dossier van een fraudeur. We hebben al die dossiers en... we gaan nu een soort gemiddeld dossier daarvan uitrekenen. Hè? Dus dat is dat model. En nu jij, Floortje, jij komt binnen. We pakken jouw dossier. En we kijken in hoeverre die lijkt op op die dossiers van de fraudeurs. En als het daar genoeg op lijkt, dan ben jij misschien ook een fraudeur. En dit is iets wat heel erg logisch klinkt als je er zo even over nadenkt. Maar het is wel onwetenschappelijk. En dit is wat ik het schedelmeten noem van de 21ste eeuw. Het is gewoon een fundamenteel probleem. Je kan dit soort problemen niet op deze manier oplossen. Want je hebt eigenlijk gewoon een theorie nodig om te kunnen onderbouwen. En wat je dan ziet in de discussie is dat dan wordt er van alles geroepen van, oh ja, nee, maar als die data dan goed is, dan kan het misschien wel. Als die algoritmen transparant zijn, dan kan het misschien. Er wordt van alles ineens op het probleem gegooid. Onder de noemer verantwoorde AI en weet ik veel wat allemaal. Maar eigenlijk is het gewoon onzin, want je bent het verkeerde ding aan het doen. Hè? En dit liedje, ik vind het gewoon een super, super geestig nummer. Maar daar zie je eigenlijk van, ja, iemand die eigenlijk al wist van, nou, dit probleem gaan we niet oplossen, maar ik speel een spelletje even mee. Ja. En aan het eind komen we tot de conclusie van, het probleem gaan we niet oplossen. Ja. Maar eigenlijk zeg jij dus nu, die hele AI moet je helemaal niet gebruiken voor fraude. Niet voor fraude. Ja, niet voor fraude, niet voor criminaliteit. Er zijn heel veel toepassingen waar je het niet in moet gebruiken, niet in moet willen gebruiken. Je moet het niet willen gebruiken om cv's te selecteren voor een baan. Je moet het niet willen gebruiken voor fraudedetectie. Je moet het niet willen gebruiken voor predictive crime. Dus het zijn gewoon hele foute toepassingen. Die technologie is daar niet geschikt voor. Wat je wel kan doen, hè, is jij vond dit liedje leuk, misschien vind je deze liedjes ook leuk. En waarom het daar wel kan, is omdat als je het mis hebt, dan doet het er helemaal niet toe. Maar goed, ja, maar weet je, die liedjes, dat geloof ik ook wel. Dat verrijkt mijn leven niet. Maar kunnen we AI wel inzetten voor iets anders wat wel verrijkend is voor ons leven? Er zijn heel veel toepassingen van AI die nuttig zijn. Hè? Maar die zitten heel veel in het technische domein. Dus, en dan heb ik het niet over de zelfrijdende auto. Maar bijvoorbeeld, je hebt een windmolen. Die moet onderhouden worden. Dan kan je een model maken van wanneer heeft die onderhoud nodig. En de reden waarom dat in principe goed werkt is omdat het gewoon op natuurkundige principes gebaseerd is uiteindelijk. En dus die voorspellingen die slaan ook ergens op. Terwijl als je naar het sociale domein gaat, dan is er heel veel onvoorspelbaar. Hè? Dus dingen die voor een bepaalde groep misschien waar zijn, zijn nog niet waar voor het individu. En daar zitten echt grote denkfouten en grote problemen eigenlijk van het gebruik van dit soort systemen in. Is de grote onderliggende denkfout niet gewoon dat wij hebben gedacht, oh, dat is handig, we gaan dit toepassen, en dat we niet alle consequenties die daaraan vastzitten hebben overzien? Ik vind dat nog heel erg een soort van positieve insteek hebben. Want ik denk dat wat veel meer speelt is een onderliggend wantrouwen richting burgers als het gaat over fraudedetectie. En met name burgers aan de onderkant van de samenleving, hoe je die onderkant ook wil definiëren, hè, maar die daar zitten. En een behoefte om dan maar iedereen te willen controleren. Want de vraag die we nooit stellen is, waarom wil je eigenlijk alle burgers controleren? Wat winnen we hier nou precies mee? Goeie vraag. Ja, maar een vraag die ik nooit heb horen stellen in de politiek bijvoorbeeld. Maar waarom wil je dit nou eigenlijk echt? Het wordt nu gebruikt. 10 jaar geleden werd het eigenlijk nog niet gebruikt. En nu is het ineens noodzaak om. Waar komt dat ineens vandaan? Dat we iedereen moeten willen controleren met algoritmische fraudedetectie. Nou, het feit dat daar eigenlijk al geen antwoord op is, laat ook al zien van, ja, je bent het verkeerde pad opgeslagen. Je bent, of je wil niet toegeven dat je gewoon wantrouwen hebt. Je wil iedereen controleren, of je begrijpt niet wat je aan het doen bent. Maar het is in ieder geval niet goed dat we dit soort dingen doen. En er zit een heel erg soort van efficiëntiedrive ook achter. Hè? Van, oh ja, het lukt niet om alle dossiers te controleren met mensen. Want dan heb je heel veel mensen nog. Dus laten we maar een algoritme erop los. Ja, het is misschien omdat wij denken dat computers alles kunnen onderzoeken. Alles kan heel snel en makkelijk. dat we daarom ook denken dat we al die dossiers ook moeten controleren. Omdat het mogelijk lijkt. En omdat het mogelijk lijkt, inderdaad. Ja, daar zeg je het op de juiste manier. Dat woord lijkt, dat is heel belangrijk hier. Het is niet zo. Want wat ik al zei, het is een pseudo-wetenschappelijke methode. Dus je bent sowieso al iets aan het doen wat geen wetenschappelijke basis heeft. Daarom wat mij betreft eigenlijk ook geen juridische basis. Ik ben zelf geen jurist, hè, maar ik vraag me altijd af van als iemand nou eens gewoon serieus dit zou proberen op de een of andere manier voor een rechter te brengen. Om het echt te toetsen van is deze methode van mensen aanmerken, mag dat eigenlijk wel? Kan dat eigenlijk wel? Ik ben heel erg benieuwd, want de wetenschappelijke basis is er eigenlijk niet voor. Dus wat hou je dan over om wel te kunnen motiveren om dit te doen? En er zijn gewoon andere methodes waarmee je fraudedetectie kan doen. Een heel simpel voorbeeld is gewoon een steekproef doen. Ja, je pakt gewoon wat dossiers. Want je hebt nog steeds een beperkt aantal mensen die echt naar dossiers kunnen kijken. Nou, doe dan gewoon net zoveel steekproeven als die mensen aan kunnen. En dan zijn ze ook aan de slag. En dan heb je het hele probleem van vooringenomenheid richting bepaalde bevolkingsgroepen, et cetera, heb je opgelost. Wat nog wel overblijft dan is, waarom wil je op studiefinanciering checken? Waarom wil je op allerlei toeslagen checken? Dus waarom wil je eigenlijk bij mensen kijken die geld nodig hebben? En waarom ga je niet bij de rijke mensen kijken? Dat hou je nog steeds over dan. Maar ja, Dan ben je wel eerlijker bezig binnen die groepen. Ja. Waarom zijn we zo? Want wat er ook onder ligt is een vertrouwen in de computer. Dat die het altijd goed en rechtvaardig en rechtlijnig doet. Toch is dat is wel een groot. Waarom zijn we dat gaan geloven? Ja, ik denk dat dit. Ik heb dit zelf nooit onderzocht of zo, hè, dus het zijn mijn speculaties. Maar ik zie heel veel parallellen met bijvoorbeeld in de tijd van Newton. Waar het idee ontstond van, als wij alle krachten kunnen in kaart kunnen brengen, dan kunnen we het hele voorspellen hoe het hele heelal gaat verlopen, weet je wel. Dus dat zit al van vroeger al een soort idee van, ook met wiskunde gaan we in staat zijn om het leven te kunnen voorspellen. Maar je ziet denk ik ook later, zeg maar, met de opkomst van ideeën rondom de vrije markteconomie, het idee dat op de een of andere manier het systeem het probleem wel zal oplossen. En een soort heel erg wiskundige, abstracte redenatie. Ik denk dat die manier van denken, die zie je eigenlijk ook in de informatica terug. Van, nou, we hebben systemen en we hebben goede intenties. En dan lost alles zich vanzelf wel op. Dus dat overmatige vertrouwen in wiskunde komt eigenlijk al van. Dat zie je in andere vakgebieden ook. In de natuurkunde zijn ze daar een beetje van afgestapt. En snappen ze de beperkingen van hun eigen vakgebied. In de economie nog niet en in de informatica ook nog niet. Ja. We gaan naar Sigur Rós. Dat wilde je ook laten horen. Wil je daar ook na praten? Nee. Ik denk dit nummer heb ik gekozen omdat je ziet heel veel discussie recent over existentiële risico's van AI. En het idee, misschien even die term uitleggen, existentiële risico's, dat gaat over de uitroeiing van de mensheid door computers. Ja, de computers nemen ons over en maken ons allemaal dood. Precies, dat is het Terminator-achtige scenario. Hè? En wat daaronder ligt als idee is dat computers op een gegeven moment dus een eigen wil gaan ontwikkelen. En dat kan je bewustzijn noemen of wat dan ook. Maar ze gaan zelfstandig op eigen houtje beslissen en denken van, nou, dit lijkt ons een goede uitkomst. En wat ik daar zo interessant aan vind is dat, dit is even om duidelijk te zijn, is een totaal onzin idee. Mm-hmm. Computers hebben geen vrije wil, gaan die ook niet ontwikkelen. Maar wat je ziet is dat de mensen die dit idee promoten, dat zijn vaak heel erg rationele mensen die geloven in de wetenschap, die geloven in tastbare dingen. Maar ze hebben het nu over metafysica. En ze hebben dat eigenlijk ook niet door. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij een Sam Altman, directeur van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Die gelooft bijvoorbeeld ook in het kunnen uploaden van je eigen hersens in een computer, zodat je daarna als een computer onsterfelijk door kan leven. Dus dat juist de mensen die ultra rationeel zijn, die beginnen ineens over metafysische dingen te praten, over onsterfelijkheid, et cetera. En ik denk dat dat een behoefte is die mensen gewoon hebben. Ja. dit nummer, als je daarna luistert, dan proef je dat verlangen, denk ik, naar iets wat ontastbaar is. En daarom heb ik gekozen, omdat ik denk dat het een interessante discussie is. Ja, Sigur Rós was dit, Untitled, nummer 4. Je zei net, hè, hoe kan het nou eigenlijk dat zoveel van die hele rationele mensen, die altijd vertrouwen op van die algoritmes en die heel erg geloven in zwart en wit, dan opeens geloven in het uploaden van een brein? Ja, en dit is de paradox. Hè? Dus in de eerste plaats denken ze dus dat je het hele denkproces van de mens eigenlijk kan automatiseren. En zo'n Sam Altman die ik net noemde, die ziet ChatGPT ook echt als een poging om dat te doen. Hè? Om op de een of andere manier intelligent leven te creëren. Maar als je bijvoorbeeld teruggaat in de filosofie, heb je bijvoorbeeld René Descartes. En hij had het idee van de, hoe noemde hij dat ook alweer? Animal machine. Het idee dat je dieren volledig mechanisch zou na kunnen bouwen. Bijvoorbeeld een eend zou je helemaal mechanisch kunnen nabouwen. Maar voor hem was dat dan een argument om te laten zien dat dieren geen bewustzijn hebben. Dus ik vind dat zo interessant dat juist bij die Silicon Valley types, zij zien dat dit als een argument om te laten zien dat computers bewustzijn kunnen hebben. Terwijl, er zit iets heel geks in het geloof dat bewustzijn uit een mechanisch proces ontstaat. En dat is uiteindelijk wat een computer ook is. Een soort mechanisch proces. Het gevaar zit denk ik erin dat dit soort mensen wel echt geld hebben, macht hebben, middelen hebben om dit soort ideeën te achtervolgen. En ook de status hebben om andere mensen ervan te overtuigen van, ze zijn de wereld in elkaar. Terwijl dat is nogal een statement. Hè, van, heel even tussendoor. Hè, want jij zegt heel duidelijk, dit kan absoluut niet je brein uploaden in een computer. Kan het echt absoluut niet, nooit? Zeker niet. Zeker niet. Je kijkt me echt aan alsof ik gek ben. Maar je ziet het natuurlijk heel vaak in films. Ja. Hè, dus ook omdat computers zo zwart-wit denken, dat is dan de redenering. Als we het hebben bijvoorbeeld over extinctie, dan kan je natuurlijk een computer dusdanige opdrachten geven, waardoor die computer op een gegeven moment concludeert, de enige manier om deze opdracht uit te voeren is door de mensheid uit te roeien. Maar dat is volgens jou ook onzin. Dat kan ook niet. Ja, dat is echt. Nee, weet je waar ik dit mee vergelijk? Ik vergelijk dit met, ik noem het moderne mythologie. En als je kijkt naar, ik zeg vaak, als jij Lord of the Rings hebt gezien en je komt nu naar me toe en zegt van, we moeten echt wat gaan doen aan die Sauron. Hè? Daar kijk je ook heel gek aan van, dat was een film. En nu zijn we in de werkelijkheid. En wat je ziet, het is interessante Europese biologie van de middeleeuwen. De biologen van die tijd, die schreven ook over de habitat van draken en wat ze allemaal deden, et cetera. Maar dat was onderdeel van hun mythologie. En mensen geloven ook in mythologie. Die verhalen hebben kracht en macht. En verhalen over robots die tot leven komen hebben dezelfde kracht en macht. Maar dat zijn gewoon verhalen. En ik kan genieten van die verhalen. Ik kijk graag naar de Terminator. Maar dat wil niet zeggen dat ik er ineens in geloof. Ja, en dus ook wel het brein uploaden. Die ideeën die mensen hebben gaan echt ver. Sam Altman had zich ingeschreven bij een bedrijf die als dienst aanbood dat zij euthanasie gaan plegen op jou. Zodat ze je hersenen zo vers mogelijk in bezit kunnen krijgen. Zodat ze jou kunnen uploaden. Ja, het is heel bizar. En ik kan daar gewoon niet serieus. ik wil daar ook niet serieus over discussiëren. Van, is dit nou, wat zijn we nou aan het doen? Ja. Het interessante is, denk ik, dat wat je aan alles wat je tot nu toe verteld hebt, is dat technologie eigenlijk een spiegel is van wie wij zelf zijn en hoe we denken. En inderdaad, dat verlangen naar, want dat is het, daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Is het een soort verlangen naar naar een leven na de dood. Ja, ja, waar heel veel religie momenteel geen antwoord op meer geeft. Ja, het is, deze filosofie wordt transhumanisme genoemd. En dat is het doorbreken van de menselijke grenzen, de menselijke barrières. En het is een filosofie die heel erg door Silicon Valley wordt uitgedragen. Er wordt gesproken over de singularity, et cetera. Maar ik zie dat als een religieuze of een spirituele behoefte. Die ik ook heb. He, dat heb ik ook. Ik vind het alleen zo vreemd om dat met technologie te willen invullen. Dus een soort technoreligie krijgen we nu. Maar wel een hele gevaarlijke. Want het is juist als we het over dit soort rationele dingen hebben, dan verwacht je dat je daar op een rationele manier naar kijkt. En zegt van nou, wat voor bewijs hebben we nou dat een computer tot leven zou kunnen komen? Een van de herinneringen die me het best bijstaat is dat toen ik aan de TU Delft studeerde, wij kregen vakken over kunstmatige intelligentie. En op een gegeven moment hadden we een vak gehad over schaakcomputers. En toen zag je echt de teleurstelling bij mijn medestudenten. Want ze kwamen erachter van, hey, die systemen zijn helemaal niet zo intelligent. En wij stoppen daar onze eigen intelligentie in. Maar dat was echt een soort teleurstelling. Als je die verwachting hebt van, oh, we gaan iets bouwen wat echt zelf kan nadenken en zelf slim is, en daarna bouw je iets wat indrukwekkend is, maar niet dat. Ja. Dan ben je teleurgesteld. Het kan alleen goed schaken. Precies, het kan heel goed schaken. En dat geldt ook voor dingen als ChatGPT. Het kan bepaalde dingen gewoon heel goed, maar het is niet intelligent. Nee. Dankjewel, informaticus en digitaal strateeg Ilyas Nasrullah. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze 5e aflevering alweer van Brainwash Zomerradio. Deze en andere uitzendingen kun je terugluisteren via je podcast-app. Die van gisteren bijvoorbeeld met Iva Bicanic. Die vertelde hoe we beter om kunnen gaan met slachtoffers en daders van seksueel misbruik. Maandag, dan zijn we er weer en dan legt socioloog en rouwdeskundige Ameline Ansou uit waarom ze steun vindt bij het nummer Better Days van Ant Clemons. Graag tot dan en een hele goede nacht. NPO Radio 1.